I to było z jakichś 70 lat, nie, co 70 lat, nie, ale po kilkadziesiąt lat, ale nie pamiętam, 30 czy 50 lat po tych wydarzeniach. To się akurat nie zgadza. No, akurat się zgadza, prawda? Tak. Dlatego wydaje mi się, że po takim czasie oni rzeczywiście mogli nauczyć się takiego języka. Ale przecież Mateusz był celnikiem, to też... Musiał umieć pisać. Łukasz był lekarzem. Łukasz był lekarzem. To jest jak porównasz... To, że Piotr nie umiał być może pisać tak dalej, ale Piotr właśnie był przyjacielem Łukasza. Łukasz podróżował z Piotrem. Marek był skrypą Piotra. No, więc oni... To, że niektórzy... Nie umiał pisać, tak? Nie, tego nie wiemy. Mówię, że może tak było. Niewykluczone, że nie umiał, ale nie mamy Ewangelii Piotra. A to, że mamy list Piotra później, to Piotr mógł dyktować komuś. No dobra, ale skąd w ogóle takie twierdzenie? Przepraszam, okej, dobra. Ale co? Że Piotr nie umiał pisać. Nie, no nie wiemy tego. Dlatego, że był prostym rybakiem. Był rybakiem, ale był Żydem, tak? No właśnie. Żydzi przecież byli kształceni od dziecka. Żydzi słuchali pisma bardziej. Tak, nie wszyscy umieli czytać, tak, to nie prawda. Tam na pamięć się uczyli pisma, prawda? No, tak. Jezus ewidentnie umiał czytać, bo wziął, czytamy, no tak, zwój. Czytał. No. Może niezwykły, dobra, ale cieszy. Ale rzemieślnikiem, czyli to też nie było tak bieda w sumie. No, ale taki... też nie był jakimś uczonym wielkim, ale czytać umiał, ewidentnie. Tylko dlaczego mielibyśmy powiedzieć, że cieśla to jest jakaś klasa wyżej niż rybak? No, może tak, może nie. No, bo nie wiemy. To jest rzemieślnik. Bo to zawsze rzemieślnicy trochę tak wyżej stali niż... No to my to tak postrzegamy, ale niż rolnicy, to jak to było w tamtych czasach. Rybacy. Teoretycznie. Ale generalnie tak. Czasami lubię sobie posłuchać jakiejś krytyki takiej z zupełnie innej strony. No, to nas zmusza do myślenia i też odnalezienia odpowiedzi na te pytania, które ludzie zadają też, nie? I którymi gdzieś tam właśnie się dzielą, jakoby były pewnikami. Natomiast sobie te schematy myślowe. Na pewno nie musimy się bać jakichś takich właśnie krytyki takiej czy innej, tylko możemy spokojnie się jej przyjrzeć i szukać odpowiedzi na te krytyczne jakieś uwagi czy spostrzeżenia. Czasami wiele z nich to są właśnie domysły, nie mające żadnych podstaw, tylko dzisiaj ludzie tak sobie myślą, tak sobie wyobrażają i tak twierdzą, nie? Że tak musiało być. W tym internecie to zazwyczaj nie ma debaty, tylko ktoś sobie tam przygotuje materiał, jeszcze to wycina. I z takim pełnym autorytetem przekazuje, tak jakby to już była prawda objawiona. Zazwyczaj tak jest, nie? Ale to ze wszystkich stron tak podać. Jakby tak wszyscy usiedli, by tak porozmawiali, żeby to po prostu zetrzeć te argumenty, to w internecie tego nie ma. Ale jak człowiek tak sobie posłucha trochę tego, to przynajmniej coś tam wtedy jest. Jest trochę fajnych debat też i to jest warto też posłuchać właśnie. Debat chrześcijan z ateistami, czy z Żydami, czy właśnie z jakimiś chrześcijanami dziwnych poglądów. Także jest troszkę w internecie takich dobrych debat i te debaty, myślę, są super. One właśnie pokazują, jak zdrowo myśleć, jak zdrowo argumentować, jak słuchać tych oponentów i jak udzielać im właściwych odpowiedzi. I też samemu, nie? Dla siebie też. Uczyć się tego, bo czasami ktoś nas zaskoczy czymś i rzeczywiście nie wiemy, co z tym zrobić, ale wtedy trzeba spokojnie poszukać, poczytać, zapoznać się z tematem. Przemyśleć. Tak. Jest jeszcze fajne forum, ulica Frost. Mhm. Tam mądrzy bracia się wypowiadają w dyskusji. Mhm. Dużo fajnych tematów i rzeczywiście... Ostatnio dużo cennych. Super łaskę oglądałem tam właśnie z tej ulicy. Wysłuchaliśmy z tego w sobotę, jak byliśmy w Mateusza Kubowskiego. Kogo? Mateusza Kubowskiego. To była za Maciek na Kubowskiego. A, okej. Okay. No. Nie? Też bardzo fajnie mówił ten Mateusz. On taki jest kompleta. Łebski chłop. To na południu Polski. Choć młody, jeszcze nie, ale południu Polski, przed czeską granicą. A jaki? Mateusz Jakubowski. Jego można zobaczyć na Myślę, więc wierzę. Ewentualnie jeszcze... Należy do Jezusa. Tam też jest. Bardzo pytanie. No, fajnie, że są takie, bo jest dużo odjazdowych i beznadziejnych, więc dobrze, że są właśnie takie, na które można polecić, nie? Jako alternatywę i jest zdrowe nauczanie i są, widać, myślący ludzie i rzeczywiście, no, fajnie, fajnie. Też takie zdrowe słowo. Na przykład, że ci młodzi, jak się kształtują, nie? No, to fajnie, bo to już, że tak powiem, dzieci nasze, naszych znajomych, zaczynają też już dochodzić mowy, jakieś tam poziomy tej wiary. Tak. Witaj, Peter. Chwała Bogu. Co ty się boisz tu wejść do nas? To co, będziemy czytać tego Mateusza, nie? To czytaj z tej nowej księgi. Cały rozdział. No, wcześniej chyba ją miał. Nie? Miał się tutaj, no... I stało się, gdy Jezus skończył wydawać polecenia 12 swoim uczniom. Odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach. A Jan, usłyszawszy o więzieniu, o uczynkach Chrystusa... W więzieniu, o uczynkach Chrystusa, powoławszy dwóch swoich uczniów, zapytał go, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Odpowiadając, Jezus powiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, a chromi chodzą. Trędowaci są oczyszczani, a głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. A szczęśliwy jest ten, kto mną się nie zgorszy. A gdy oni odeszli, zaczął Jezus mówić do ludu o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. Ale co wyszliście widzieć? Czy proroka? Owszem, powiadam wam, więcej niż proroka. Bo ten jest, o którym napisano. Oto ja posyłam mego anioła przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Doprawdy powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z kobiet rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od niego. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A do kogo porównam ten naród? Podobny jest do dzieci, które siedzą na rynkach i wołają na swoich towarzyszy. I mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jedząc, ani nie pijąc, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią, oto człowiek żarłoczny i pijący wino, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość przez swoich synów. Wtedy zaczął grozić miastom, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie nawróciły się. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Bethsaido, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się cuda, jakie u was się wykonały, dawno woże i popiele nawrócili byłyby się. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sodomowi w dzień sądny niż wam. A ty, Kafarnaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do otchłani będziesz stracone. Bo gdyby w Sydonie działy się cuda, jakie działy się u ciebie, stałaby aż do dzisiaj. Nadto mówię wam, że lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny niż tobie. W tym czasie, opowiadając, Jezus powiedział: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, objawiłeś je prostodusznym. Doprawdy, Ojcze, tak było się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest miłe, a mój ciężar jest lekki. A więc na interes ulgę przynosi. Co to jest za tłumacz? Nowa Biblia Gdańska. Aha, nowa. Dobrze. Okej, czyli zaczynamy 11 rozdział. Widzimy tutaj w pierwszym wierszu, gdy Jezus skończył rozkazywać swoim 12 uczniom, czyli co im rozkazywał, co tam wcześniej było, no w jakim temacie im rozkazywał. W 10 rozdziale mamy jakieś rozkazy Jezusa. A tam mamy te pouczenia. Pouczenia związane z głoszeniem Ewangelii, tak? Tam cały ten 10 rozdział to jest mowa o ich poselstwie, by iść głosić Ewangelię, i ostrzeżenia przed różnymi przeciwnościami, cierpieniami, zmaganiami, które będą towarzyszyły temu zadaniu. I czytamy, że Jezus właśnie skończył te nakazy im przekazywać i sam odszedł, aby to czynić, co im kazał czynić, prawda? Czyli tutaj widzimy Jezusa robiącego to, czego nauczał, i dającego wzór swoim uczniom, co mają, jak mają to robić. I mamy Jana Chrzciciela, który jest dobrą ilustracją tego, o czym Jezus mówił uczniom, że ich spotka, prawda? Tam im zapowiadał właśnie, że z powodu sprawiedliwości, z powodu głoszenia Ewangelii będą w nienawiści, będą prześladowani. No i mamy Jana Chrzciciela, który dokładnie z tego powodu znajduje się w więzieniu, gdyż no, mówił Herodowi, że nie może żyć w takim cudzołożnym związku, w jakim żył, i z tego powodu znalazł się w więzieniu. I widzimy tutaj Jana Chrzciciela, który słyszy, czytamy, w więzieniu o czynach Chrystusa, i dla nas może się to wydawać troszkę dziwne, ale spróbujmy się zatrzymać i jakby spróbować zrozumieć, z czym Jan się zmaga, kiedy posyła tych swoich uczniów z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy mamy oczekiwać innego? Skąd takie pytanie? Przecież Jan wyraźnie miał poznanie i objawienie, że on jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Jan go chrzcił i widział ducha zstępującego na niego, tak jak Bóg mu zapowiedział, ten, na którego zobaczysz ducha zstępującego w cielesnej postaci gołębicy, to jest ten. Jan takim go ogłaszał, swoich uczniów do niego kierował, posyłał swoich uczniów, widzimy, uczniowie Jana dali się do Jezusa, a teraz słyszy o jego czynach i zadaje takie pytanie: o jakich czynach? Co mu tu nie pasuje, co mu tu nie gra, że posyła swoich uczniów z pytaniem, czy to jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego. Jak myślicie, co to były za czyny, o co chodzi, czego Jan tutaj nie rozumie, dlaczego no, takie pytania się rodzą w jego sercu. Jan oczekuje królestwa. Jan oczekuje, że Jezus wejdzie na tron i pokona Rzymę. Takie jest moje zdanie, że Mesjasz miał ustanowić królestwo, więc mówi, że tutaj się coś dzieje, ale jednak no, nie ma tego pójścia w stronę tej władzy, że Mesjasz jest pokorny. Do tej pory zawsze myślałem, w ogóle nie spojrzałem na to w ten sposób, jak teraz to, na to patrzę, bo jakoś mnie ominęło to stwierdzenie, że gdy Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Jezusa, zadał to pytanie. Jakoś tak zawsze myślałem, że dlatego, że on wylądował w więzieniu, że taki myśli o sobie, jestem Bożym człowiekiem wybranym, a ja tu w więzieniu ląduję, coś tu nie gra. I dlatego z tym pytaniem myślałem, ale tutaj pytanie jest w wyniku tego, że słyszał o czynach Jezusa. Ja szybciej myślałem, że to po prostu uczniowie Jana go tak męczyli, to w końcu Jan powiedział, no to idźcie i powiedzcie, że ja się pytam. Że w ten sposób to tak, że... To ciekawe. To też... Może na jakimś filmie tak było. Czasami ci reżyserzy też tam dodają takie, że człowiek ogląda i jakoś tak nie zweryfikuje zawsze, nie? I potem takie mamy wyobrażenia. No, jakiegoś wielkiego, tak, potężnego. Może pokona Rzymu, to nic się nie dzieje takiego, chociaż wszystko świadczy o tym, i to co on mówi, no, to świadczy o tym, że to przyszedł Mesjasz. To nie powinno się tego spodziewać. Bo to, co zapowiada wypływający, to nie rozumieją królestwa, no to mogli się spodziewać, że to się stanie wtedy na ziemi. Bo jakie było poselstwo Jana? Co Jan głosił? Pamiętacie, jakie było jego poselstwo? Pokuta. Przybliżyło się królestwo. No, ale co o Jezusie mówił? Co, jak Jezusa on malował? Pamiętacie, co on o Jezusie mówił? Czyli ten, który ma w ręku wiadło. Okej, okay. I co zrobi z tym wiadłem? Oddzieli ziarno. Oczyści klepisko, oddzieli ziarno od plewy i co zrobi z ziarnem? Pali. Ziarno? Ziarno nie. No, ziarno do spichlerza. Ziarno do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, czyli mówi Duch Święty i ogień. Ziarno, plewy. Jedne idą w ogień na spalenie, drudzy będą w spichlerzach pełni ducha. Czyli tutaj mamy to poselstwo Jana. On widzi tą, no właśnie, którą wizję on widzi Chrystusa i którą głosi. Pytanie, czy on widzi wizję, czy on opiera się na pismach? Opiera się na pismach, no ale jest też posłanym prorokiem. Jest prorokiem, który ma też wyraźne poselstwo od samego Boga, który mówi mu, to jest ten. I z jednej strony mówi, to jest baranek, który gładzi grzech świata. Pytanie, co rozumie przez to? W jakim sensie on zgładzi ten grzech? Czy on rozumie, że on jest barankiem, który będzie ofiarowany za ten grzech? Tak to by nam, tak nam to sugeruje, bo my od razu mamy takie nastawienie, my tak od razu to rozumiemy. Wiemy, że to baranek jest zabity, bo tak. Prorocstwo od razu nie wiem. Też inaczej, bo te prorocstwa będą może miały też, że tak powiem, wymiar tamtejszy, zawsze było to takie jasne. Dla nas jest wszystko się wyjaśniło. Tak. Inaczej tego podchodzimy. No, więc tutaj gdzieś wydaje się, że właśnie to, co Jezus czyni i właściwie to, na co później Jezus wskazuje, no jakoś tak nadal się nie mieści w tej wizji. Bo Jezus mówi, powiedzcie Janowi, co widzicie i słyszycie, a on przecież o tym już słyszał najwyraźniej, nie? Nic nowego. Mówi, ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci. Chyba o tym słyszał, to właśnie chyba mu doniesiono właśnie i to mu nie pasowało. A ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Czyli tutaj Jezus nie daje chyba Janowi takiej odpowiedzi czy wyjaśnienia, które no, pomogłoby mu się uporać chyba z tymi jego dylematami. Po prostu wskazuje na te cudowne rzeczy, które się dzieją i teraz Jan musi te rzeczy umiejscowić chyba właśnie w tym proroczym objawieniu, które było też zapowiadane w kontekście Mesjasza. Jan się najwyraźniej, tak myślę tutaj, oczywiście tego nie wiem na pewno, ale tak to widzę, że jakby patrząc na jego poselstwo, w jego poselstwie akcent jest położony na tą ostateczną misję Mesjasza. Natomiast nie ma tej jeszcze, nie ma za dużego akcentu, jeśli w ogóle jakiś jest, na tą ziemską misję. Na tą ziemską misję, na tą właśnie jaką drogą trzeba dojść do tego miejsca chwały i wywyższenia i tego ostatecznego rozdzielenia. Wydaje się, że oczy Jana są zwrócone na sam koniec, natomiast jakby wydaje się, że chyba nie za bardzo widzi te rzeczy pośrednie i znowu dla nas dzisiaj czytających Ewangelię, patrzących już z perspektywy dokonanych wydarzeń, dużo łatwiej jest no, jakby to wszystko zobaczyć i jakby rozumiemy, że to było właśnie częścią uwiarygodnienia Jezusa, to było częścią objawienia tego początku zbawienia właśnie w taki sposób. Natomiast tutaj chyba z ich perspektywy, z perspektywy Jana wydaje się i też jemu podobnych, bo on nie był jedyny, widzimy też uczniów dopytujących się, nie? Kiedy ustanowisz królestwo Izraelowi. Nie? Czyli oni też patrzą na te wizje prorocze, gdzie tam jest mowa o ich jako narodzie panującym, wolnym, szczęśliwym, mającym dostatek i panującym nad narodami. Więc oni się szykują na te trony i mówią, no kiedy? Więc widać, że to Jan nie jest odosobniony chyba w tym oczekiwaniu. A Jezus mówi o tych rzeczach, które się dzieją, i mówi, błogosławiony ten, kto się z mojego powodu nie zgorszy. Czyli tutaj to słowo zgorszy akurat nie, chyba nie jest najlepszym tłumaczeniem. Tutaj kto nie... Tam jest takie słowo skandalizo w oryginale, które oczywiście można tłumaczyć jako gorszy, ale tutaj w tym kontekście... To jest znowu, kto się mnie nie zrazi. Tak, kto się mną nie zrazi, to już lepsze jest właśnie. Kto z mojego powodu się nie potknie, kto jakby... No, nie rozumiejąc do końca tego, co się dzieje, nie odrzuci mnie, nie zrezygnuje z wiary we mnie, z podążania za mną, z ufania mi. Więc tutaj no, jest to, myślę, też taka odpowiedź, którą Bóg daje nam dzisiaj, myślę, często. Że my też często znajdujemy się w sytuacjach, kiedy pytamy dlaczego, a Bóg nam nie daje takiej ostatecznej odpowiedzi, dlaczego. Mówi po prostu, ufaj mi. Nie zgorsz się, czyli nie zraź się tym, co się dzieje. Nie uznaj teraz, że skoro się nie dzieje tak, jak ty sobie wyobrażasz, to znaczy, że ja nie działam, to znaczy, że ja nie widzę, że ja nie jestem sprawiedliwy. Myślę, że wielu ludzi się o to potknęło na przestrzeni wieków. I do dzisiaj się potyka. Że sprawy się nie układają. Ja myślałem, że tak nie będzie, nie? Że jak będę chrześcijaninem, no to będę miał więcej radości, nie wiem, to będzie wszystko dobrze w rodzinie się układało, to moi przyjaciele się nawrócą, to nie będę chorował. No, no, ludzie mają różne wyobrażenia, różne oczekiwania i te rzeczy gdzieś też się mieszczą w słowie, prawda? Bo przecież dzisiaj wielu ludzi się powołuje na te fragmenty Pisma, gdzie jest mowa, że On, Jego sińce uleczyły nas i tak dalej. To jest, my też to wierzymy, prawda? Pytanie tylko, kiedy to się wypełni? Na ile dzisiaj doświadczamy tego, a na ile oczekujemy na pełnię tego, gdy powstaniemy z martwych? I tutaj też wiemy, że wśród chrześcijan są rozbieżne poglądy na ten temat. Niektórzy uważają, że już dzisiaj, teraz mamy dostęp do wszystkiego i że już dzisiaj możemy mieć wszystko, co Chrystus zdobył, a inni mówią, dzisiaj mamy tylko przedsmak, dzisiaj mamy tylko jakiś zaczątek, dzisiaj mamy jakąś cząstkę tego, na tyle, ile Bóg zechce nam to dać, na tyle, ile zechce nam to objawić, ale oczekujemy wciąż pełni, gdy zmartwychwstaniemy, gdy powróci Chrystus, gdy to Jego Królestwo się zamanifestuje w całej pełni. Więc tutaj no jest, myślę, to wyzwanie, tak jak było dla Jana, taki jest i dla nas, by w obliczu różnych rzeczy, których no, nie do końca rozumiemy, nie zawsze umiemy znaleźć i dać odpowiedzi, nadal ufać, nadal wierzyć Jezusowi, wierzyć Jego mądrości, Jego sprawiedliwości, Jego wierności i temu, że jest w tym, co się dzieje, no, Boży sens. Coś tam Krzychu znalazłeś ciekawego? No po prostu jeszcze tam inny właśnie, że po prostu to jest już, jak już zostałby właśnie zgłoszony, albo zostałby przyprowadzony do obrazy. Mm-hmm. Tak. Też. Po prostu, że wiesz, się obrazi. Dokładnie, czyli, no. tak. No bo to właśnie to słowo skandalizo, z którego mamy słowo skandal, nie? To jakby właśnie jest wynikiem tego, że ktoś się oburza, że ktoś czyli się po prostu obrazi i się uważa, że tak nie może być, że coś tu jest nie tak. Nie? Zgorszony był ten muzyk. Ale czyli i tak wiadomo. To znaczy to słowo zgorszyć ma... No też dwa, może mieć drugie znaczenie. Nie? Tak, że właśnie. To słowo generalnie zgorszyć, przynajmniej w naszym języku, ma sens stania się gorszym. I czasami ono w ten sposób jest używane w Biblii, że my naszym zachowaniem powodujemy, że ktoś inny upadnie, przewróci się, stanie się gorszy przez nas. My robimy coś w taki sposób, na przykład weźmy, nie wiem, taki przykład wierzących sióstr z Boże, które załóżmy przychodzą niewłaściwie ubrane, czy w jakiś taki prezentują, nie wiem, taki styl, te małe dzieci patrzą na nie i mówią, idą do mamy, ja też tak chcę, nie? Ja też tak chcę się ubierać, czemu ja nie mogę sobie wbić kolczyka w nos, czemu ja nie mogę to tamto, nie? I no bo tamta siostra ma to, no czemu ja nie mogę, nie? I jest to jakaś forma, dla mnie przynajmniej, ja tak to rozumiem, że jest to forma dawania złego przykładu, jest to forma jakiegoś takiego gorszenia tych maluczkich, przed czym Pan Jezus bardzo mocno przestrzega, nie? Więc tutaj... No, tutaj oczywiście jest to dyskusyjne, to co powiedziałem i rozumiem, że tu można na ten temat dużo dyskutować, ale jakieś nasze zachowanie, jakieś nasze działanie no, może powodować to, że w innych, którzy może nie rozumieją tak jak my, bo dla nas to może nie być nic złego, tak? My uważamy, to jest sprawa neutralna, to jest sprawa tylko kulturowa i tak dalej, ale dla kogoś tam, na przykład jacyś rodzice są, którzy uważają, no, że nie chcę, żeby moje dziecko tak się ubierało, żeby tak się... Dla nich jest to jakaś forma czegoś złego, załóżmy, nie? I w tym momencie mamy to napięcie się rodzi, mamy ten dylemat, który teraz w tego typu sytuacjach powstaje, nie? Albo właśnie taka siostra się, załóżmy, ubierze w sposób, który jej zdaniem jest przyzwoity, a na jakichś braciach wywołuje takie wrażenia, że się nie mogą skupić na przykład, nie? Bo jest tak atrakcyjna i tak te wdzięki gdzieś są podkreślone. I pytanie, czy jest to słuszne, żeby przychodząc do miejsca, gdzie mamy skupić się na Bogu, gdzie mamy skupić się na uwielbianiu Boga, gdzieś jednak jest jakieś rozproszenie, jest jakaś, no, jakiś dylemat się pojawia. Ty jesteś pastorem, więc masz pewnie inny problem na to, bo chcesz, żeby wszyscy tam po prostu spokojnie się tutaj czuli, jeden drugiego palcami nie wytykał, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby zbór był takim miejscem, że jak ktoś przychodzi z kolczykiem w uchu, to od razu ktoś jest taki wrażliwy, o, tutaj już mi się nie podoba i krzywo będą patrzeć. Tak. Oczywiście, to nie jest dobre, jeżeli tak reagujemy. Natomiast są słabsi, właśnie o to chodzi, że dla jednego to go nie ruszy, to w ogóle, wiesz, jakby nie ma problemu, jakby jest ten właśnie jest ten taka wolność i nie ma tego, wiesz, osądzania ani jakiegoś narzucania. Dla drugiego jest już to wyzwanie, bo w jego pojęciu to jest jakimś tam już pójściem w świat czy coś takiego, nie? I w tym momencie tutaj się robi ten dylemat, czy my chcemy być tak wolni, że nie będziemy baczyć na tych słabszych, czy tak jak Pismo nas wzywa, jednak będziemy starali się dla nikogo nie być zgorszeniem, prawda? Paweł tak nas wzywa, żebyśmy dla nikogo nie byli zgorszeniem, czyli jednak nawet mówi, żebyśmy zrezygnowali. Na przykład uważamy, że możemy jeść wszystko, ale wiemy, że dla kogoś jedzenie takiego czy innego mięsa będzie zgorszeniem, więc Paweł mówi, nie jedz tego mięsa, żeby nie gorszyć tego słabszego. To nie znaczy, że to jedzenie jest złe. Mówi, nie ma w tym nic złego. Tego bałwana, mówi, w ogóle nie ma, a tamten się boi, że jest, więc mówi, nie jedz ze względu na tego słabego. Nie? Więc tutaj chodzi o taką postawę, że jakby być świadomym, że pewne rzeczy dla jakichś tam braci, sióstr będą zgorszeniem. Chociaż one same w sobie niekoniecznie są złe, ale dla kogoś będą. I w tym momencie pytanie, co ja zrobię? Czy ja będę jednak upierał się przy moim prawie do mojej wolności, znaczy, kiedy... To tutaj jakiś przyszedł z Bliskiego Wschodu, to wszyscy tutaj byliśmy bardzo... Byliśmy zszokowani swoim wyglądem. Sam t-shirt już jest nieprzyzwoity. No po prostu szok dla takiej osoby. Tak? No. Dlatego też nie można sprowadzić do tego do jakiegoś terroru. Tak. Tutaj, żeby zbyt wrażliwym nie było. Natomiast jak pojedziemy tam, to już no, nie pojedziemy w t-shircie, prawda? Więc tak. Właśnie o to chodzi. Kiedy on przyjeżdża tutaj, no to jakby chcąc, nie chcąc, musi się zaadoptować do tego, co tu się dzieje i na początku może mieć problem i my, myślę, na tyle, ile możemy, będziemy się mu starali pomóc. Natomiast jakby, no właśnie, on przyjeżdża z innego świata, z innej kultury. Natomiast jak my już pojedziemy do niego i do jego zboru i on nam powie, słuchaj, no ale tak nie możesz iść do zboru, bo tam będziesz zgorszeniem, no to chyba nie będzie dla nas problemem, żeby dostosować się, tak? Żeby tam nie być zgorszeniem, no, dla tych braci, sióstr, którzy tam... Nie rozpraszać wszystkich swoją obecnością. Dokładnie, więc jakby tutaj o takiej postawie, myślę, mówimy. I tutaj akurat nie mamy inny dylemat, bo tutaj mamy no, taki głębszy dylemat nierozumienia tego, co Bóg robi, jak Bóg działa. I to myślę, no wszyscy na jakimś etapie naszego życia o coś takiego się możemy potknąć. Może to być dla nas problemem, że no, dzieje się w naszym życiu, czy w życiu naszych bliskich, czy w życiu naszych braci i sióstr coś, co się nie zgadza z naszym zrozumieniem, co się nie zgadza z naszą teologią. I co wtedy z tym zrobimy, nie? Czy będziemy, jak przyjaciele Hioba, mówić, że jest inaczej, bo jest na pewno, my mamy rację i my wiemy, że tak musi być, więc na pewno to znaczy to i to, czy jednak będziemy starali się czegoś nauczyć w tej sytuacji, nie? I powiedzieć, Boże, no pomóż mi to zrozumieć, jak to mam, co mam z tym zrobić, nie? Ja mam fajny przykład, właśnie tego jest o... jak Jezus otworzył ten swój Izajasza i zaczął czytać, i przeczytam tylko, abym ogłosił łaskawy rok Pana i zamknąwszy księgę usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były wpatrzone w niego. Ale jeżeli cofniemy się do księgi Izajasza i to przeczytamy, to abym ogłosił, abym ogłosił rok łaskawości Pana i dzień pomsty naszego Boga. I wtedy jest dopiero kropka. Tak. I nie przeczytał, po prostu... Przerwał w połowie zdania. Nie dokończył do tego. I właśnie się zastanawia, o co w tym wszystkim chodziło. Dlaczego, Łukasza, dlaczego oni wszyscy tak wtedy patrzyli na niego? Dlaczego wszyscy później się oburzyli? Dlaczego go później tam wygonili z tej śmierci? Dzień pomsty właśnie. A to właśnie później. A to właśnie chodziło, że to dzień, abym zwiastował dzień łaskawości, ale dzień na razie to nie jest dzień pomsty. Tak. Że to jest, i tutaj wyraźnie to oddzielił. A tak. Te słowa Izajasza to są wypowiadane przez kogo i jakby... W jakim kontekście? Co... Czym to było dla nich samo to, ten przekaz, że nie sam przekaz, ale kto przekazuje? Co tam jest napisane? Tutaj chyba Izajasz, bo to się... Tak. Który to jest rozdział? 61. Tak się zaczyna cały rozdział. Bo on wtedy staje, nie tylko jest jakby tym, który coś tam powiedział, że coś się staje, ale też jakby staje w roli tego, który właśnie to mówi wcześniej. Który zobaczyć. Izajasz to mówi. Może dlatego oni też patrzyli na niego z takim wyczekiwaniem, skoro on no, tak jakby w siebie postawił w miejscu tego no, tak, realizującego. A, nie, ja tak zawsze wyobrażałem sobie tak w kościele katolickim, że jak lektor czyta, to i po prostu i nie dokończył. No to a ludzie, no to no to kurde, dziadowski lektor wtedy nie dokończył. No. No bo to jest ewidentnie jest i dzień pomsty naszego Boga. Tak. I tyle. Tak. I to nie było dokończone. Dlatego też myślę, że ci ludzie z tamtych czasów też nie rozumieli tej całej pełni, dlatego oczekiwali tego Królestwa tak bardzo. Dlatego po śmierci Jezusa nadal uczniowie byli tacy rozgoryczeni tym wszystkim. A myśmy myśleli, że... Ty... Tak, ale wszyscy odeszli, wszyscy byli zrozpaczeni. No, więc tutaj właśnie mają właściwą wizję Mesjasza, tyle że niepełną. Widzą tą prawdziwą część, natomiast nie widzą tych aspektów towarzyszących, czy wręcz prowadzących do tego ostatecznego triumfu. Ja myślę też, że oni no, patrzą na swoją historię, bo jednak zobaczmy te wszystkie proroctwa, chociażby nawet to, one są cały czas wypowiadane w kontekście ich historii, ich zmagań, wydarzeń. Oni tutaj, Izajasz prorokuje, zapowiada niewolę, zapowiada ich upadek, a później zapowiada odnowę Izraela. Tak? Tutaj chociaż dalsza część tego fragmentu mówi, abym sprawił radość płaczącym na Syjonie, dał ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. I dalej potem odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia, odnowią zniszczone miasta, opustoszałe od wielu pokoleń. Czyli tutaj mamy cały kontekst Izraela, ich nadchodzącej niewoli i ich powrotu i odnowy. A teraz staje Jezus, bierze te słowa i mówi: dzisiaj te słowa się wypełniły w pośród was. Więc oni... O co chodzi, nie? Tutaj jest... I on właśnie też, tak jak mówisz, bierze tylko cząstkę tego. Nie mówi, nie czyta całego w rozbiału, mówi dzisiaj, bo to się nie wypełniło dzisiaj. Ale to, co tutaj mówi, abym ogłosił dobrą nowinę, abym opatrzył skruszonym rany, skruszonych w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, to już faktycznie się wypełnia w jego osobie. I abym ogłosił rok, miłościwy rok naszego Pana. Czyli tutaj to rzeczywiście przyszło w Jezusie, ale jeszcze nie dzień pomsty. Tak, a Jan widzi to całe. Jeszcze nie wiem, dlaczego oni się tak bardzo zdenerwowali. Bo to naprawdę wściekłość tam była ogromna później po tym. No. To muszę jeszcze się zastanowić. Wiesz, jak tutaj, jak Jezus powiedział, no, prorok jest wszędzie indziej poważany, tylko nie w swoim własnym domu, nie? To już my go znamy, to przecież to syn cieśli, co to on, jakże on tutaj, kim się on się czyni, nie? Tutaj jest to, że oni go znają, że on się im wydaje, przecież pamiętają go za chłopaka i tak dalej. Więc co on takie wielkie rzeczy o sobie mówi? Boga. No to już później, nie? Ale tutaj sam to co tutaj to, mówi, to, co czytał, no, wiesz, duch Jahwe nade mną, no to są poważne słowa. Namaścił mnie, abym ja głosił dobrą nowinę, tak? Ogłosił ten dzień miłościwy. Także tak czy owak, jest to dla nich oburzające, że on taki w ich mniemaniu prosty człowiek, no, o sobie takie rzeczy mówi. Się zdenerwowali. Więc widzimy Jana, wróćmy tutaj do Mateusza. Widzimy Jana, który dostaje taką odpowiedź, nie do końca chyba odpowiadającą na wszystkie jego pytania. A wtedy Jezus zaczyna mówić do tłumu o Janie, gdy oni już odeszli, gdzie ci uczniowie Jana odeszli. A. Nie też odeszli, katolicy. Ubogiem jest odeszli, Gdańska odeszli, tysiąc latka odchodzili. Odchodzili. No to jest odeszli. W sumie nawet jeśli odchodzili, to już za dużo nie usłyszeli, także na to samo wychodzi. A niekoniecznie, nie no, wtedy jeszcze mogli słyszeć, to jest akurat no tak, tutaj. Zaraz zobaczymy, jaki tu jest czas. Zobaczmy, czy to jest czas ciągły, czy jest dokonany. Mateusza 11. To jest który wers? 7. Zobaczmy dalej. Tak, to jest czas, to nie jest dokonany. Czyli tutaj, gdy odchodzili. Okej, czyli no, też najprawdopodobniej odchodząc, Jezus do nich też to mówi i wypowiada się no, bardzo pochlebnie na temat Jana. Mówi do tłumów, co prawda, o Janie, ale mówi to chyba tak też, żeby tamci no, wiedzieli, jakie Jezus ma zdanie. Też chyba Janowi też no, donieśli, co Jezus na jego temat mówi. Być może, no, tego tutaj na pewno nie możemy być pewni, ale niewykluczone. Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołysącą się na wietrze? Co to ma znaczyć? Co to nam się kojarzy? Trzcina kołysąca się na wietrze. Z pustkowiem. Z niczym. Z ucieczkami natury. Z płynnością, ale tworzącym człowiekiem. Coś słabego, co jest bardzo łatwo podatne na zewnętrzne wpływy i czynniki i takie słabe. Trzciny nadłamanej. No tak, ale tutaj nie mamy nadłamanej. Jakby jest też trzcina, ale tutaj... Bo ta się chwiała, a ta już była nadłamana. Tak. Chyba raczej tutaj mówimy o jakimś braku stabilności, prawda? Przede wszystkim. Ta trzcina kołysząca się na wietrze to ktoś o jakichś takich niestabilnych poglądach. Ktoś, kto tak no, płynie, właśnie chwieje się tam, gdzie wiatr powieje. Nie? Czyli ta idea... I która widać jest mamy Pawła, który pisze, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. Nie? Tutaj mamy taką ideę. I myślę, że to jednak jest, tutaj to się mieści w tym takim obrazie jednak ludzi niestabilnych, ludzi gdzieś właśnie chwiejących się, kołyszących się. I no wiemy, że Jan takim nie był zdecydowanie. Nie? Jan był wiedział, co ma do powiedzenia i stał mocno i tam nie było żadnego chwiania się, wyplemię żmijowe i tam słowa takie no, dosadne, nie? Tam nie było u niego jakiś ale, czy jakichś takich no, niepewnych dywagacji. Dywagacji, przepraszam. Mówi dalej, człowieka ubranego w miękkie szaty? Czyli co to za obraz? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć w drogi garnitur. No, znaczy dla pracy się nie skala, tylko tak no, ma raczej tak delikatne rączki. Do pracy. A Jan w co był ubrany? Skóra. Czyli nie włosienice w innych tłumaczeniach, nie? Ta skóra wielbłądzia to taka była nieprzyjemna, szorstka. To był taki człowiek asceta, nie? Przepasany tam pasem skórzanym, jak właśnie starzy ci prorocy, jak Eliasz na przykład, jedzący szarańcze i miód tam gdzieś na tym, nie? Czyli takie, taki człowiek, no w cudzysłowie dziki, no nie dziki oczywiście, tylko w sensie taki robiący wrażenie kogoś takiego, takiego szorstkiego, takiego twardziela, nie? Takiego tam ascety, no, takiego właśnie gdzieś tam na pustyni. Więc na pewno nie człowieka ubranego w miękkie szaty, wygodnisia, jakiegoś właśnie takiego, że go tam wszystko zaraz tam rusza i taki delikatny, tylko mówi co? Wyszliście zobaczyć proroka? Owszem, mówię wam nawet więcej niż proroka. Nie? To jest niesamowite. Więcej niż proroka. Dlaczego więcej niż proroka? Mógłby powiedzieć wielkiego proroka albo największego proroka. Dalej powiem, bo tak jakby to ujmuje, nie? Że nikt się nie powstał rodzący z kobiet większy od Jana. Ale tutaj mówi więcej niż proroka. Co to znaczy więcej niż proroka? Czyli kto? No dalej Jezus mówi kto. On jest tym, o którym jest napisane. Oto ja posyłam mojego anioła, posłańca Angelos, czyli tego, który jest posłany, przed twoim obliczem. Przed czyim obliczem? Skąd to jest cytat? No, z jakiego rozdziału? Co to za rozdział? Ktoś ma tam odnośnik? Skąd to jest? 42. A tak strzelasz, czy masz odnośnik? Nie, my potrzebujemy odnośnik. No. Ja to zaraz znajdę, co to jest za odnośnik. Szukajmy, co to za odnośnik. Izajasza 40, wiersz 3. Izajasza 40, wiersz 3, otwórzmy. 40 rozdział, 3 wiersz. Głos woła na puszczy, oczyśćcie drogę, Jahwe, na stepie, prostujcie ścieżkę naszego Boga. A, widzicie? Tutaj mamy powiedziane, kto to jest, kto przychodzi. Prostujcie drogę kogo? Jahwe. I dalej? Pierwszy przy... Dokładnie. I teraz Jezus cytuje ten fragment, powołuje się na ten fragment i mówi, on jest tym właśnie posłańcem, który jemu, on nie mówi, przygotuje drogę Jahwe, mówi, który ma jemu przygotować drogę, ale ten jemu to jest właśnie sam Jahwe, to Jahwe ma przyjść, to jemu ma przygotować ten posłaniec drogę. Więc tutaj mamy jeden z takich fragmentów, który wyraźnie nam pokazuje, że Jezus postrzega siebie i jasno przedstawia siebie jako Jahwe, który przychodzi do swojego ludu. To jest też niezwykłe, jak to trudno było z jednej strony Żydom uznać, ponieważ właśnie te ich wizje były tymi wizjami końca. Oni widzieli Jahwę przychodzącego w tym ostatecznym sądzie i to oni jak najbardziej wierzyli w to przyjście Jahwę na sąd. Natomiast nie bardzo widzieli Jahwę przychodzącego, tak jak Jezus przyszedł w ciele, przychodzącego w ludzkim ciele, przychodzącego no, jako syn cieśli. To po prostu im się w głowie nie mieściło i dlatego to dla nich było i nadal dla wielu jest bluźnierstwem, żeby stwierdzić, że to jest ich Jahwę, który do nich przyszedł. Ale ewidentnie Jezus, powołując się na ten fragment z Izajasza, mówi o sobie, że On jest Jahwę. Ale jest Bogiem, który przychodzi do swojego ludu. Dlaczego mówisz, że tutaj Jezus mówi, że jest Jahwę? Dlatego, że Jezus, cytując ten fragment, bo jak jeszcze raz przeczytaj ten fragment z Izajasza. No z Izajasza to może ktoś niech przeczyta, bo ja tutaj mam Mateusza. Na pustyni, przygotujcie drogę Pana. Mm-hmm. Czyli teraz Jezus mówi, On jest tym głosem. Zresztą Jan o sobie powiedział, też Jan też dał o sobie świadectwo. Mówi, ja nie jestem, kiedy oni przyszli do Jana i tam faryzeusze czytali, w Ewangelii Jana mamy, tak? Przychodzą faryzeusze do Jana i mówią, kim ty jesteś? Jesteś Mesjaszem? Nie. Jesteś prorokiem? Nawet on mówi, nie jestem prorokiem nawet, bo oni pytają o nie jakiegoś proroka, oni pytają, czy ty jesteś tym prorokiem. Tam w Grece jest przedimek określony. Po angielsku jest the prophet, czyli czy ty jesteś tym prorokiem? Jakim tym prorokiem? Tym, o którym Mojżesz mówił, proroka takiego jak ja wzbudzi wam Jahwę. Więc oni go pytają, on mówi, nie, nie jestem tym prorokiem. Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Jahwę. I w tym momencie dla Żydów to jest nie do przyjęcia, że teraz przyszedł Jahwe już, że On przygotował drogę Jahwe. I to Jezus na to, do tego samego się odwołuje. On jest właśnie tym posłańcem. On jest tym, który przygotowuje drogę Jahwe. Jezus nie mówi, patrzcie, ja jestem Jahwe. On tego w ten sposób nie mówi. Ale to, co mówi, wskazuje na Niego jako na Jahwe, jeśli to jest wypełnienie tego proroctwa. Nie? Więc zarówno Jan mówi te słowa, powołuje się na ten fragment, Jezus odwołuje się do tego fragmentu. Więc to jest, no, w tym sensie jest więcej niż prorokiem, bo jest wyjątkowym posłańcem, który przygotowuje drogę samemu Jahwe do jego ludu. Więc w pewnym sensie jest prorokiem. I w innym miejscu Jezus o nim mówi jako o Eliaszu. Prawda? Mówi później, tam kiedy mówi, że uczniowie go pytają, a co z tym Eliaszem? Najpierw Eliasz musi przyjść, a Jezus mówi, Eliasz już przyszedł. Nie? Owszem, Jezus mówi, Eliasz jeszcze przyjdzie. Więc mówi też o jeszcze innym aspekcie tego proroctwa. Ale mówi, i wtedy oni wyraźnie jest napisane, że oni zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Więc tutaj on jest prorokiem, ale więcej niż prorokiem, dlatego że ma wyjątkową misję. I widzimy, że też ta jego misja jest, rozpoczyna się jeszcze w łonie jego matki. To też jest dla mnie coś niezrozumiałego, w jaki sposób Jan Chrzciciel został, czytamy, napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki Elżbiety. Jak to możliwe? U Boga wszystko jest możliwe. Ale jest to dziwne, co najmniej dziwne, żeby człowiek nienawrócony, nieodrodzony, niewierzący, był napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki. A jednak tak jest napisane o nim. Więc tutaj w tym sensie myślę, że on jest więcej niż prorokiem. Że tutaj ta jego misja jest, tutaj widzimy pewien aspekt tego wybrania Bożego. Pewnej suwerenności Boga, jeśli chodzi o konkretne osoby, gdzie Bóg ludzi przeznacza do jakichś zadań, jeszcze przed ich narodzeniem, zanim cokolwiek dobrego czy złego uczynią i już ich wyposaża do tego. Podobnie było z Samsonem. Prawda? Samson też jest takim przypadkiem, chociaż widzimy, ta jego misja jest pełna znaków zapytania, dziwna, niezwykła, ale realizuje Boży plan pośród całego swojego moralnego zamętu. Realizuje. Natomiast Jan Chrzciciel jest przeciwieństwem Samsona. To jest człowiek pobożny, to jest człowiek wiary, to jest człowiek oddany i No, jest tutaj, Jezus o nim takie rzeczy mówi. Mówi, że nie urodził się nikt większy od Jana z kobiet. Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Więc tutaj, no, mówi, on jest największym z ludzi, jaki do tej pory był. Nie? Zobaczcie. Kto by pomyślał? Jan Chrzciciel, nie? Tak. W tym też chyba jego wielkość. Nasz myślę prorok, który już zyskuje dużo uczniów w taki sposób, ale on znajdzie swoją misję, usuwa się tutaj. Tak, mówi otwarcie, że ja muszę stawać się mniejszy, a on musi stawać się większy. Jan absolutnie na siebie w ogóle nie wskazuje. Nie? On wskazuje na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, więc to jest na pewno tutaj też wielkie w Janie, że jest to człowiek, no tam nawet uczniowie mają mu to za złe, nie mówią, zobacz, teraz więcej on chrzci niż my. No. Czyli takie typowe nasze ludzkie, nie? Czemu oni idą tam zamiast do nas, nie? A Jan mówi, nie, to ja mówi, nie jestem mu godzien sandałów zawiązać, to właśnie on ma stawać się wielki. Ja mam tylko zadanie przygotować mu drogę, nie? A Jezus tutaj... Cały czas wskazywał na niego właśnie, tak. Chrystusem. No, więc tutaj Jan widzimy go jako wielkiego człowieka w całej jego pokorze i prostocie i takiej, no, całkowitym jakimś takim oddaniu się Bogu w tym, co on robi, w tym jak on żyje gdzieś tam właśnie w takiej, no, w niezwykle nieprzyjemnych, można powiedzieć, stylu życia, no, w tej włosiennicy i jedząc ciągle te szarańcze i dziki miód. Natomiast tutaj Jezus mówi o nim wielkie rzeczy, ale o dziwo, zobaczcie, dodaje, ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebios, jest większy niż on. I to jest coś, co, no, tutaj nad tym się musimy pochylić. Dlatego, że Jan Chrzciciel był zdeterminowany przez Boga, już w łonie był natchnięty duchem, był jakoś sterowany. Aż tak daleko bym nie poszedł, że on był zdeterminowany. A ten, kto dostanie się do Królestwa Bożego, to z własnej woli. No, to jest ciekawe podejście, ale pytanie, czy to... Jeden człowiek, tak, który po prostu nie miał wolnej woli, reszta ludzi miała, tylko on nie. Ja nie mówię, że absolutnie nie miał wolnej woli. Natomiast jeśli jest są takie słowa, że jest najmniejszy w Królestwie, to dlaczego ma być najmniejszy? To właśnie może ze względu na to, że był zdeterminowany przez Boga. I miał po prostu... No, mniej zasługi dostanie się do Królestwa Bożego niż ktoś, kto po prostu nawraca się. Bez jakby tego Ducha Świętego w łonie Matki aż. Każdy, kto się nawraca, jest to w planie Bożym. To zostało już zaplanowane i to wszystko, no to tak samo może. Ja się nie ubieram, ja tylko wziąłem tylko swoją teorię. Nie, to trzeba rozważyć, co to znaczy. Tak, no właśnie. I z czym, o jaką wielkość tutaj, o jakiej wielkości mówimy, nie? No bo jednak ta misja Jana, no jest wielką misją, no i widzimy jego wierność tej misji, jego koszt, jaki zapłacił za bycie tak wiernym poprzednikiem Jezusa i też widzimy, jak no, tam tłumy do niego ciągną, więc na pewno Jan tą misję swoją zrealizował, można powiedzieć, z takim wielkim sukcesem, jeśli tutaj możemy użyć takiego słowa. Na pewno Bóg się do niego przyznał. Dzięki. I za chwilę Jezus się odnosi do Jana Chrzciciela, zauważcie, w kolejnym tej takiej, w tym obrazie, że właśnie jak tam im się nie podobał ani Jan Chrzciciel, ani Jezus im się nie podoba, nie? Ale to za chwilę, ale tutaj jakby no widzimy Jana, który naprawdę jest wielką postacią. I Jezus, to co o nim tutaj mówi, szczególnie te słowa, że się nie urodził z kobiet większy od Jana Chrzciciela, no wskazuje na jego wyjątkowość i wielkość w sensie jakiejś szczególnej misji i szczególnej roli i też tego, w jaki sposób on to zrobił. Bo tutaj rzeczywiście w Janie no, widzimy człowieka całkowicie oddanego, całkowicie poświęconego tej misji. Tam nie ma najmniejszej wzmianki o jakiejkolwiek tutaj z jego strony jakiejś właśnie chwiejności czy czymś takim, chociaż ta sytuacja może coś mówić na ten temat, ale znowu też musimy tutaj, no właśnie nie ma tych naszych domysłów, tak? Bo w tych naszych domysłach jest to, że on siedzi, że się załamuje, że jest mu ciężko, że się rozczula nad sobą, czemu mnie to spotkało, ale tutaj nic takiego nie czytamy, prawda? Czytamy tylko to, że posyła i zadaje to pytanie, bo czegoś nie rozumie, bo coś mu tutaj nie pasuje. Natomiast to wcale nie oznacza, że on wątpi, czy on nie wierzy, czy się chwieje w tym momencie. To nie jest tutaj tak przedstawione. Ja to zawsze rozumiałem w taki sposób, że Jan Chrzciciel, będący ciągle jeszcze, nazwijmy to, uczestnikiem Starego Przymierza, jest jakby w gronie tych wszystkich, którzy są pod tym pierwszym przymierzem, niedoskonałym, które w spotkaniu z jakimkolwiek człowiekiem sprawia, że no, nie ma tu możliwości zbawienia, bo jest grzech, tak? Wkrada się grzech i jest złamanie Bożego prawa. A gdy człowiek rodzi się z Boga, no to przez wiarę, to jakby jest, już wchodzi w grono tych, którzy podlegają pod nowe przymierze. Zawsze tak jakoś na to patrzyłem, nie zastanawiałem się, żeby to rozpatrywać w inny sposób. No i tak to najczęściej jest przedstawiane. Najczęściej tak jest przedstawiane, że my jako uczestnicy nowego przymierza, choćby najmniejsi, są więksi od największego w Starym Przymierzu. Ale powiem wam szczerze, że jakoś tak nie do końca mnie to przekonuje, że teraz tacy... Ale jest i tak z tego samego. Jest w ogóle z łaski. Jest z łaski, więc teraz w czym leży wielkość tych, którzy przyjmują to zbawienie z łaski, nie? Jakby w czym leży ta wielkość, bo tutaj Jezus mówi, najmniejszy w Królestwie Niebiańskim jest większy niż on. Czyli teraz o jakiej najmniejszości mówimy i o jakiej większości tutaj mówimy? W jakim sensie jest większy i kto to jest ten najmniejszy w Królestwie Niebiańskim? Czy mówimy o tym Królestwie, które właśnie przychodzi teraz, to jest Królestwo Niebios. Pytanie, czy ono teraz dopiero się pojawiło, czy ono już jest od początku dla tych, którzy uznają Boga za króla, którzy uznają Jego władzę. Czy Stary Testament mówi coś na temat królestwa i Bożego królowania? Ma wiele do powiedzenia. Więc pytanie, czy teraz to królestwo, w jakim sensie ono się przybliżyło, w jakim sensie ono nastaje, w jakim sensie my nadal się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. Widzimy, że to nie jest takie jednoznaczne. To nie jest tak, że tutaj mamy linię i teraz Jan Chrzciciel to jest to Stare Przymierze, a my tutaj jest już Nowe Przymierze. Bo teraz, czy to już jest Nowe Przymierze, czy już teraz jest Nowe Przymierze? To dopiero jak Jezus umrze, zmartwychwstanie i Duch Święty przyjdzie. Nie? Czy teraz już, bo Jezus mówi, najmniejszy jest większy niż on. Czyli jakby nie mówi, będzie, ci, którzy dopiero we mnie uwierzą, wejdą do mojego... To tak nie brzmi mi za bardzo. To też, żeby to twoje sformułowanie nie poprowadziło nas do błędnego wniosku, bo to może być po prostu takie stwierdzenie. Tak. To nie to, że jest teraz, tylko że jest w czasie, tak. Tylko jest to pewne stwierdzenie. Zgadza się. Tak. Ze względu na to, kiedy to się stanie. Tak? Tak, oczywiście, tak to można też rozumieć i tutaj rzeczywiście czas nie jest. Natomiast można też jakby to uznać równie wiernie, że Jezus mówi o pewnej rzeczywistości, która ma miejsce, prawda? Ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebiańskim, jest większy niż on. I teraz pytanie, czy Jan należy do tego Królestwa Niebiańskiego, czy nie należy do tego Królestwa Niebiańskiego? Czy on już jest w tym Królestwie? Jakby, czy on, bo jakby Jezus tutaj stawia go, jakby on był poza, prawda? Takie wrażenie byłoby, że on, że ktoś, kto jest w Królestwie Niebiańskim, jest większy niż on i choćby był najmniejszy. Skoro Jan jest największy z kobiet, to chyba on się nie mieści w tym Królestwie Niebiańskim. To po prostu można powiedzieć, jest najmniejszy w Królestwie Niebiańskim. No właśnie. Jeszcze mniejszym, a tutaj mówi o nim, że on jest największy, jacy się z kobiet narodzić. Tutaj mówi na pewno największy, który się rodzą z kobiet, to nam sugeruje największy z naturalnie urodzonych ludzi, tak? To chyba o to chodzi, że przez takie naturalne narodzenie się z kobiet Jan jest na swój sposób największy. Nie powstał z tych, którzy się rodzą z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Czyli właśnie, raczej. Czyli raczej nie chodzi o wzrost. Raczej nie chodzi o fizyczne rozmiary. Goliat. To jest taki mały. No, tutaj raczej nie o tym mowa, nie o mowa o rozmiarach. Tylko mówimy tutaj o pewnej właśnie jego duchowej wyjątkowości. Właśnie z tego naturalnego urodzenia, że tutaj on już się rodzi w jakimś miejscu szczególnego obdarowania i mówię, chyba jest wyjątkowy, jeśli chodzi o to jego napełnienie Duchem Świętym w łonie Matki. Tam o Samsonie nie jest tak powiedziane, że on już był w łonie Matki napełniony Duchem. Tam jest mowa o tym, że on będzie pełen Ducha, jeśli dobrze pamiętam. I dlatego i ma być Nazarejczykiem od urodzenia. On jest Nazarejczykiem, czyli ma te wszystkie te rzeczy robić w taki inny sposób niż pozostali, którzy tylko na jakiś okres. On ma całe życie, więc on ma to już, jest przeznaczony, jest namaszczony, ale czytamy, że wtedy zaczął w nim działać Duch Jahwe, nie? Dopiero później. Ale ten Duch Święty po prostu też wstępował właściwie i wtedy on po prostu chwycił na przykład tą ośną szczękę i tam zabił 1000 tych Filistynczyków. No więc doświadczał takich szczególnych tego uzdolnienia. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Jana, no widzimy coś innego. Tutaj jest jakaś jego wyjątkowość. Natomiast teraz właśnie zastanówmy się, jakie jeszcze inne opcje są. Nie? Tutaj nie mówię, że wiemy, ale pomyślmy, jak to inaczej jeszcze można by rozumieć. Kto jeszcze może być postrzegany jako najmniejszy w Królestwie Niebios, a jednak większy niż Jan? No tak kiedyś też tak sobie zastanawiałem się, czy to może chodzić o aniołów, ale tak tutaj jakby kontekst... Raczej mowa jest o ludziach. Raczej właśnie mowa jest o ludziach, bo Jan jest tutaj, mówi o tych, którzy się rodzą z kobiet i teraz przeciwstawiać go aniołom. Ja myślę, że aniołowie... To wszyscy są aniołowie więksi od nas rangą. Tak. Czytamy, człowiek jest mniejszy, postawiłeś go mniejszym od aniołów. Nie? Czyli tutaj oni w pewnym sensie, ci święci aniołowie, stoją wyżej od nas mocą, możliwościami i tak dalej. W tym sensie są więksi. Nie? Więc raczej chyba nie o to chodzi, no bo wiadomo, że tutaj człowiek ma inne możliwości, aniołowie mają zupełnie inne możliwości. Więc raczej postawienie go wśród zestawieniem go z aniołów chyba nie bardzo. Więc kto jeszcze? Mogą być ludzie, którzy się nawracają tak w dniu śmierci, tak? Chociażby ten młodszy przeżył. Mhm. Ale sekundkę, bo my chcemy teraz odpowiedzieć na pytanie, kto to są ci najmniejsi w Królestwie Bożym? Tak. Kto to mogą być, o kim jeszcze Jezus tutaj może mówić jako najmniejsi. Bo sobie myślę tak, czy taki najmniejszy, najsłabszy chrześcijanin, czy on jest większy od Jana Chrzciciela? No właśnie. Jest. Z tego względu właśnie, że jest zrodzony z ducha przez wiarę. Ja rozumiem. Tak, tak, ja nie mówię, że nie. W tym momencie, ja nie oponuję, ale tylko się zastanawiam. Musielibyśmy powiedzieć, jak chrzciciel na ten moment, o którym jest tutaj o nim pisane teraz, jeszcze nie jest w Królestwie Bożym przez wiarę, tak jak w Królestwie Bożym stają się dzieci Bożymi przez wiarę, ci znajdują się w Królestwie Bożym, ci, którzy uwierzą przez to drugie przymierze. Mhm. Musielibyśmy takie coś, bo jeżeli chcielibyśmy, nie możemy takiego czegoś stwierdzić, założyć, no to zakładamy co innego. To zakładamy, że w związku z tym, że on został już napełniony Duchem Świętym, jest Bożym człowiekiem od urodzenia, nie wiem, nie potrzebował żadnego nawrócenia, tak? No tego nie wiem. No nie wiemy, ale to mówię, albo wybieramy tą opcję, albo wybieramy tą drugą opcję. I no, to jest tylko takie sobie domniemywanie, ale to dla mnie ma sens. Zawsze miało, że on jeszcze jakby reprezentował to stare przymierze i no, nie stał się tym człowiekiem wiary, tak jak ci, o których czytaliśmy, Abraham i inni bohaterowie, tak? On się nie stał, Jan nie był tak jak Abraham i... No bo gdyby był, no to byłby tak jak oni, zbawieni przez wiarę, tak? A on nie był zbawiony przez wiarę? No ja mówię, że jeszcze jakby nie w tym momencie, bo zakładamy dwie opcje. A w którym? No nie wiem, właśnie o to chodzi, że albo zakładamy, że on był zbawiony przez wiarę, gdy to się dzieje, co się dzieje w tym momencie, albo nie był. Są dwie możliwości, okay. Tak? Ale Jan w tej chwili, jeżeli mówimy o tym, Jan żyje, tak? Tak. Ja ale czy w Królestwie Niebieskim mogą być osoby żyjące jeszcze? Tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi mogą być w Królestwie. No mogą być, no bo Jezus... Moim zdaniem też mają większy przystęp do Ojca niż kolejne zdania nam to tłumaczą, że wszyscy prorokowie i pismo były aż do Jana. Mhm. Dlatego Jan będzie najmniejszym, bo wszyscy kolejni mają większy przystęp do Ojca niż mieli wszyscy przed Janem. Mamy pośrednika, Boga człowieka. Tylko właśnie dlatego myślę, wierząc, że ci wszyscy ludzie Starego Testamentu, którzy będą zbawieni, tak, są zbawieni ze względu na to, co uczynił Pan Jezus na krzyżu, tak? Oni nie są zbawieni w oderwaniu od tego, co się stało na krzyżu. I oni z racji tego, że Pan Jezus umarł, tak samo są zbawieni, jak i my, przez wiarę. Tak. Ale musimy o tym pamiętać. Tak, i nie chcę teraz kłamać, ale chyba o umarłym też jest głoszona Ewangelia, tak? No, czytamy, że Jezus poszedł w duchu. Tak, w duchu i głosił Ewangelię, ale mi chodzi o to, że... Nie, że Ewangelię. Tam jest powiedziane, ogłosił duchom będącym w więzieniu. Nie wiemy, co im ogłosił, nie wiemy, czy głosił Ewangelię. Jest napisane, że poszedł w duchu i ogłaszał duchom, ale co? Nie wiemy co. Nie jest napisane co. Bo w Starym Testamencie tylko wybrane osoby mogły być prorokiem i miały taki szczególną więź z Bogiem, a wiemy, że w Nowym Testamencie już każdy chrześcijanin ma wyjątkową więź, ma relację z Bogiem. O to przecież chodzi. Dlatego wszyscy od Jana już mogą mieć szczególną więź z Bogiem. Okej, okay, to się zgadza. Tutaj rzeczywiście w Nowym Przymierzu wszyscy mamy przystęp przez Jezusa Chrystusa, bo tak naprawdę nasz przystęp jest w Jezusie i jest to przystęp Jezusa. Tak jak Jezus ma przystęp do Ojca, tak my w Jezusie mamy taki sam przystęp do Ojca. Więc w tym sensie Jest to, no, nie ma lepszego, no, bo on jest jedno z Ojcem i mówi tak jak Ojcze, jak ja jestem jedno z Tobą, tak oni jedno ze mną. Więc tutaj mówimy o pewnym zjednoczeniu z Jezusem i jednocześnie zjednoczeniem z Bogiem Ojcem w Jezusie, które jest absolutnie doskonałe i najlepsze, jakie może być. Pytanie tylko... Proszę. Ten? No więc właśnie, więc tutaj gdzieś... porównanie większy, mniejszy, mi się wydaje, że to tylko chodzi o ludzi żyjących, że on nie jest żadnych aniołów czy ludzi, którzy już pomarli, tylko tu chodzi o większy... Jezus mówi, że on z kobiety jest największy, co się urodził. I mówi o żyjących, ale jeżeli chodzi o Królestwo Niebieskie, to wszyscy ci, którzy ze mną będą mieli relacje, będą wyżej od niego stali. Znaczy, tutaj właśnie, tutaj musimy, bo tutaj jakby tutaj sprecyzować to, tą większość, żebyśmy nie zrobili błędu z tą wielkością, bo jeżeli chcemy teraz stawiać wyżej, niżej, to nie jestem pewien, czy to jest dobry kierunek, bo wtedy jakby, jeżeli kogoś postawimy wyżej, i to ten niższy jest w jakim sensie mu podporządkowany, czy w jakim sensie jest niższy od niego, na czym polega ta ranga, nie? To jest dostęp do Ojca wyższy, niż, że chodzi o przystępność. Okej, okay. Tak. No właśnie, czyli jeżeli to sprecyzujemy w sensie wielkości, w znaczeniu doświadczenia pełni Bożej, w tym sensie większy, mający większą możliwość czerpania z Boga, no to tutaj jakby gdzieś jesteśmy w stanie uznać, że nie wszyscy chrześcijanie są więksi w sensie, że robią więcej niż Jan, że lepiej żyją niż Jan, że lepiej się prowadzą niż Jan, bo tutaj jakby musimy sprecyzować, o jakiej wielkości mówimy, nie? No to wtedy już łatwiej nam jest to uznać. Natomiast mówię, to co Jan zrobił, jak on się poświęcił, co on cierpiał, no niewielu chrześcijan dorównuje mu w tej jego pasji, wierze, poświęceniu się i cenie, jaką płaci. Są tacy, ale niewielu. Natomiast Jezus tutaj mówi najmniejszy nawet. I teraz właśnie, żeby dobrze sprecyzować Królestwo Niebios, w jakim sensie Jezus tutaj używa tego terminu. Myślę, że następne zdanie nam troszeczkę pomaga, bo mówi, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają czy zdobywają. Tutaj to jest też różnie tłumaczone, ale spróbujmy się temu dokładniej przyjrzeć. Znaczy u mnie pisze, doznaje przemocy i porywają je ludzie niepowstrzymani. No dobrze, no właśnie, to jest takie... To jest właśnie jedno z trudniejszych tutaj wypowiedzi Pana Jezusa. Więc tutaj widzimy, że tutaj to królestwo musi być to królestwo tutaj teraz raczej, prawda? Jezus o tym królestwie mówi tutaj teraz. Nie mówi o tym królestwie ostatecznym. Nie mówi raczej o królestwie, które nie jest z tego świata, w sensie jest poza tym światem. Ono nie jest z tego świata, ale ono jest tutaj teraz w Jezusie i też jacyś ludzie ewidentnie, no coś się dzieje z tym królestwem, tak? Teraz tutaj mamy takie no, trudne wyrażenie. Jest, doznaje przemocy, to jest strona bierna użyta, więc mówi o Królestwie Niebios, które ulega gwałtowi, doznaje przemocy. Jest tutaj takie słowo, no, które oznacza taką właśnie gwałtowność i jednocześnie rodzaj właśnie jakiejś przemocy, czegoś, co jest... No, czegoś, czemu się człowiek nie poddaje tak, czy człowiek, czy w ogóle. No, jeżeli mówimy o gwałcie, no to mówimy o czymś raczej negatywnym, prawda? Przemoc, mówimy raczej o czymś negatywnym, mówimy o czymś, co jest wbrew czyjejś woli, prawda? To są tego typu wyrażenia, używamy to. To jest takie tłumaczenie, które w ogóle odrzuca tą koncepcję jakiegoś gwałtu, czegoś tam. No, no. To jest katolickie. A od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie zdobywa się wielkim wysiłkiem i tylko mocni ludzie je zagarniają. Okej, okay, no. W Nowym Przymierzu jest, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje przemocy i pojawiają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Mhm. Tu jest użyte dokładnie to samo słowo, które jest użyte wcześniej, czyli ci gwałtownicy, to są właśnie, to jest rzeczownik od tego słowa, od tego czasownika, który jest wcześniej. Dwa razy mamy. Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj mówimy o takich ludziach i dalej jest też użyte słowo, że oni chwytają, porywają, to słowo może też znaczać wyrywać, wyszarpywać, brać siłą. Dobra, a o kim potem mówimy? W sensie, kim oni są, ci gwałtownicy? No właśnie, chcielibyśmy to wiedzieć właśnie, kto to jest. To znaczy, u mnie tu jest akurat takie objaśnienie, na przykład Królestwo Boże było i będzie narażone na gwałt ze strony ludzi przywrotnych i złych. O, to dopiero. Kto tak? A to mówisz... No to jest przykład dosłowny właśnie. Ale to jest, mówisz o przypisie. Przypisie, no. Okej, czyli jeszcze raz, jak tam on to ujął? Posłuchajmy tego mądrego. No, Królestwo Boże było i będzie narażone na gwałt ze strony ludzi przewrotnych i złych. Okej. Od dni Jana, aż do Chrzciciela, aż dotąd. Czyli dopiero od dni Jana. To się dzieje. Niekoniecznie, że to dopiero się wtedy zaczęło, ale Jezus mówi o tym okresie. Mówi, że od dni Jana dotąd, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje jakiejś przemocy, jakiegoś gwałtu. I teraz zastanówmy się, co Jezus może mieć na myśli. Pomyślmy o jakichś takich właśnie tego typu wyjaśnieniach. Nie, weźmy to wyjaśnienie, że tutaj rzeczywiście chodzi o coś, załóżmy, znowu, nie mówię, że tak jest, ale załóżmy, żeby spróbować zobaczyć, czy znajdziemy przykłady na to, tak? Załóżmy, że chodzi tutaj o jakiś atak na Królestwo Boże, wrogów, przeciwników, ludzi złych, jakiś... Czy to się mieści w tym kontekście, o którym Jezus tutaj mówi? Czy coś takiego można zobaczyć? Czy jakieś są wydarzenia, które się dzieją, które by się... mogły z tym zgadzać. To w ogóle, no pełno jest takich... Ale weźmy o tym, pamiętajmy o tym kontekście czasowym, o którym tam Jezus mówi. Nie to, że dzisiaj weźmiemy, tylko wtedy, jak Jezus to wypowiada. Jak długo to trwa Jego misja? Jan Chrzciciel od kiedy głosi? No nie wiemy dokładnie, ale to jest, powiedzmy, okres jakiś tam 2-3 lat może, 1 roku, 3 lat. Nie wiem, jak długo Jan tam na tej pustyni głosił, bo mówi od dni Jana Chrzciciela, czyli pytanie od jego urodzenia, no, czy od jego rozpoczęcia jego misji. Raczej byśmy ku tej służbie szli, nie? Że to chyba są jego dni, kiedy Jan działa, głosi i tak dalej, wychodzi na pustynię i coś tam zaczyna się dziać. Więc od tego teraz pytanie, czy jest jakieś czy są jacyś tacy wrogowie, przeciwnicy? No, począwszy dużo, no. No, kto tam taki? No, faryzeusze chociażby. No, ale co, oni tam się wdzierali do królestwa, porywali to królestwo? Nie, to pewnie chodzi o to. Nie, nie, ale spokojnie, pomyślmy. Czy oni coś takiego robili? Czy oni jakoś zadawali gwałt królestwu? Porywali to królestwo? Czy właśnie jakoś... No, czy oni są tymi gwałtownikami, tymi gwałcicielami, tymi przemocowcami, którzy zadają jakieś szkody królestwu? W ogóle powinniśmy zacząć może od końca, bo teraz okay. Nie wiem, od końca powinniśmy zacząć, ale jakby zobaczyć dokładnie, co jest napisane, tak? Co ten tekst mówi, bo jedno tłumaczenie mówi o jakimś zdobywaniu w trudach Królestwa Bożego i tylko nieliczni je zdobywają, a tutaj mamy inne zrozumienie, które mówi coś odwrotnego. I właśnie o to chodzi, że tekst nie jest jednoznaczny. To jest właśnie to. Generalnie są tu użyte słowa, które mają, ich podstawowe znaczenie jest raczej negatywne, raczej. Ale to słowo też może oznaczać chwytanie czegoś, namiętne, czy takie pełne właśnie takiej determinacji, pasji, dążenie do czegoś. Więc właśnie o to chodzi, że nie ma tutaj prostego, jednoznacznego przetłumaczenia. Gdyby tak było, to raczej byśmy mieli zgodne tłumaczenia. A przez to, że widzimy, jak różnie tłumaczą, jeszcze jakie przypisy do tego dodają, no to widzimy, jak ludzie to różnie rozumieją. I teraz pytanie, żebyśmy spróbowali rozważyć jedno i drugie, zastanowić się nad jednym, nad drugim, zobaczyć, czy są jakieś dowody na to, czy są jakieś argumenty na to biblijne. I jeśli tak, to które nas bardziej przekonują, albo jeśli nas nie jesteśmy w stanie, no to musimy oba wziąć pod uwagę, nie? Więc zastanówmy się, czy są argumenty na to stanowisko, że królestwo doznaje jakiejś przemocy, jest w jakiś sposób atakowane od dni Jana Chrzciciela do czasu, w którym Jezus teraz się znajduje, przemawia. Myślę, tak nie wgłębiając się w jakieś te wszystkie szczegóły, myślę, że tak. Że zawsze byli przeciwnicy, mówili, że Pan Jezus, że ma demona, a Jan Chrzciciel to, że jakiś taki nieoczesany czy coś tam. I to nie było tak, że wszyscy byli przychylni, tak? Mhm. Jeżeli był jakiś sprzeciw, to wiemy, już mówię, nie wchodząc, patrząc tak tylko bardzo czysto teoretycznie, wiemy, że diabeł ma swoich popleczników, tych, którzy mu służą, i oni nie są grzeczni. Jeżeli coś robią przeciwko wierzącym ludziom, no to też często z pasją i z takim no, diabelskim tutaj zacięciem. No. Także mówię teoretycznie, ale żeby mieć pewność, no to trzeba by przeanalizować takie jakieś przykłady. No. Ja myślę, że przykład samego Jana daje podstawę do tego, żeby w ten sposób to rozumieć, bo jest Herod, który jest bezbożnikiem, jest władcą, Edomitą, który panuje w jakiejś mierze nad Izraelem i prowadzi się w niemoralny sposób, jest właśnie przykładem takiego lekceważenia Bożego prawa w kraju, w którym wie, że to Boże prawo obowiązuje. Jan jawnie mu się przeciwstawia i zostaje przez niego zamknięty w więzieniu. Czyli jakby to właśnie królestwo, które Jan głosi, zapowiada, bo przecież on już od samego początku widzieliśmy, Jan mówi, upamiętajcie się, bo zbliżyło się królestwo niebios. To jest poselstwo Jana. Więc od dni Jana, mówi Jezus, doznaje. Więc bardzo możliwe, że Jezus odnosi się do tego, co Herod zrobił z Janem. To jest tylko przykładem różnych innych wrogów, którzy również no, zrobią wszystko, żeby to królestwo zniweczyć. I później właśnie ta dalsza część, w której Jezus mówi o przywódcach żydowskich, mówi, Jan wam się nie podobał i mieliście tutaj pretensje do Jana, teraz ja wam się nie podobam i macie do mnie pretensje i co byśmy nie zrobili, to wy i tak macie coś przeciwko. Nic wam się nie podoba, ze wszystkim macie problem, wszystko odrzucacie. Więc myślę, że to zrozumienie jest do uzasadnienia biblijnie. I patrząc dalej, no, z pewnością, patrząc na historię Kościoła, widzimy przecież próby zniszczenia wszystkiego, co Boże. Zniszczenia Biblii, zniszczenia Kościoła, prześladowania straszne na przestrzeni wieków. I do dzisiaj w wielu krajach przecież Biblia jest księgą zakazaną. Posiadanie Biblii czy dystrybucja Biblii to kara śmierci. Więc tutaj z pewnością ta wrogość i ta agresja i nienawiść no, jest wpisana. Zresztą w cały poprzedni rozdział Jezus o tym mówił w 10 rozdziale. To jest właśnie to, będziecie w nienawiści u wszystkich. Będą was nienawidzić, będą was prześladować, będą chcieli was zatrzymać, uciszyć, zgładzić królestwo. Więc myślę, że No i to pewnie ten fragment się odnosi też do tamtego. Możliwe, możliwe, że o tym tutaj jest mowa, o jakichś przeciwnościach i tak dalej. Ja się nie zgadzam, bo to jest naciągane z tego względu, że tutaj jest napisane, że Jan Chrzciciel jest najmniejszy w Królestwie Niebios. A nie, teraz... nie jest najmniejszy, że jest największy z niebios, ale... No, przepraszam, no. Najmniejszy w Królestwie jest większy niż tak, on. Tak, tak. I teraz tutaj jest... teraz jakby tutaj mówimy o tym Królestwie Niebios, którego częścią jest ten Jan Chrzciciel. I on miałby być właśnie najmniejszy w tym Królestwie. Najmniejszy w Królestwie jest większy od niego. Tylko przecież rozmawialiśmy, w jakim sensie jest większy. I jeżeli tak to będziemy rozumieli, to wtedy musimy przejść dalej poza krzyż. Bo w tym momencie kto już jest w tym królestwie, kto już ma coś więcej niż Jan. Że to już... od dni Jana jest to Królestwo Niebios. No właśnie, więc mówimy od dni Jana aż do teraz Królestwo Niebios doznaje przemocy. I teraz pytanie, czy ci najmniejsi w Królestwie Niebios to są ci, którzy uwierzą w Jezusa, gdy On powstanie z martwych i zostaną napełnieni Jego Duchem i dostąpią tego przystępu do Boga, jakiego Jan nie miał. Czy o tym jest mowa? Czy jednak nadal jesteśmy w niepewności, kim są ci najmniejsi z Królestwa Niebios i więksi w Królestwie Niebios, którzy są więksi od Jana? W każdym razie nie mamy przykładu na to, że Królestwo Niebios w postaci tych nawróconych do Jezusa doznaje gwałtu od dni Jana Chrzciciela aż dotąd. Także znaczy doznaje przemocy w takim sensie, że są ludzie, którzy próbują już od dni Jana Chrzciciela negować to, torpedować to w różny sposób, zarówno właśnie w takim duchu religii, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, do których Jezus mówi dalsze słowa, że właśnie przyszedł Jan i tak dalej, żeście negowali. W innym też miejscu Jezus im zarzuca, pyta ich, czy chrzest Jana był od Boga czy od ludzi? I oni co robią? Nie próbują się zastanowić, czy od Boga, czy od ludzi, tylko zastanawiają się, jak ludzie zareagują na to, co oni powiedzą. Jak teraz odpowiedzieć? I oni ewidentnie są przeciwnikami tego, bo się boją czego? Jak powiedzą, że od Boga, i chyba tak im się wydaje, ale mówią, ale wtedy zapyta nas, czemu myśmy nie przyjęli tego chrztu. I pytanie właśnie, czemu nie przyjęli? Dlaczego nie dali się ochrzcić? No dlatego właśnie, że musieliby wtedy razem z tymi, którzy tam szli do tego chrztu, nie? Tymi złożnikami innymi, którzy się dawali chrzcić, którzy ich wyprzedzili. Więc tutaj oni cały czas chcą zachować tą swoją reputację i swój wizerunek jako tych sprawiedliwych. I dlatego się nie dają, ale przez to stają się wrogami tego królestwa. Przez to są przeciwnikami. Widzimy, krytykują Jana, krytykują Jezusa, ale mamy też takich ludzi jak Herod, którzy właśnie w taki fizyczny sposób dopuszczają się przemocy. I teraz pytanie, czy o to chodzi? Ja nie wiem, ja tylko mówię, to na razie rozmawiamy, tak? I być może to nie ma sensu. Natomiast mówimy od dni Jana Chrzciciela aż dotąd. Więc tutaj mówimy o Królestwie Niebios, niekoniecznie, że już ktoś w nim jest, bo to też tutaj nie jest powiedziane. Nie jest powiedziane, że ci, którzy są w królestwie, doznają przemocy. Nie. Królestwo doznaje przemocy. Więc teraz Jezus być może sam tylko na razie reprezentuje to królestwo i w nim jest to królestwo. Jezus do nich mówi, Królestwo Boże jest pośród was i mówi, was będzie w przyszłości dopiero. Więc być może on mówi o tym, co on reprezentuje, a Jan w jakiejś mierze jest ściśle z tym związany. Bo przecież on jest tym, który go właśnie poprzedza, który go zapowiada. Więc to, co Jan doświadcza, wpływa w jakiejś mierze na królestwo, które Jezus w tym momencie tylko sobą reprezentuje. Jeszcze dobrze by było przy rozważaniu tego wersetu powiedzieć, że ci, którzy rozumieją ten werset w taki sposób, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, Czyli jeżeli będziesz taki bardzo zaangażowany i nie będziesz taki lelu po lelu, no to zdobędziesz to Królestwo Boże. Zakładają, że to słowo, na przykład porywają, Królestwo Boże porywają, czyli biorą dla siebie, chwytają. I ono jest dostępne dla nich przez to. Pytanie, czy to słowo, to porywają, co to oznacza? Czy to ma konotację taką właśnie, że rzeczywiście coś zyskują, czy może próbują tutaj coś zdziałać, ale wiadomo, że... Znaczy to słowo po prostu oznacza chwycić coś. Tak, chwytać to. Może też oznaczać wyrywać, albo przejmować siłą, brać siłą. Okej, okay. I teraz jeżeli na pewno nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że można Królestwo Boże wziąć siłą. No to by był absurd. Znaczy to nie może nie jest absurd, ale, no nie, no, ale słabo to się... Zły człowiek nie jest w stanie... Ale niekoniecznie zły, to nie musi być zły, to może być gorliwy człowiek, nie, taki zelota. Nie, bo jeżeli mówimy o opcji tej niepozytywnej, tak? Że są przeciwnicy... Nie, ale wtedy, jeżeli bierzemy to w takim sensie, w jakim mówisz, dobrze rozumiem, co mówisz, że biorą go i ci gwałtownicy to nie są źli ludzie, tylko to są ci zeloci, to są gwałtownicy w sensie, że oni nie są tacy no, mi tam nie zależy, tylko to są tacy o, ja chcę do królestwa, ja chcę do królestwa, a ja wszystko zrobię, żeby mieć, nie? Czyli to są tacy. I oni to, ta druga interpretacja pokazuje tych ludzi jako takich, którzy zrobią wszystko, żeby wejść do królestwa, czyli chwycić to królestwo, tak, w takim sensie. Tak, tylko tak, pytanie, czy to rzeczywiście się mieści, jak to z łaską się mieści, jak to się mieści z tymi, którzy nie szukali, a znaleźli. Jak oni mogą, że tak powiem, ten obraz jakby zawęża tylko do tych, którzy są tacy. Pytanie, nie, ilu no, takich jest? I pytanie, czy to człowiek w swojej gorliwości może zdobyć. Postrzegani wtedy przez innych ludzi mogli być tak postrzegani, a co, jako gwałtownicy tacy. Co? Że ci dobrze. Uczniowie Jezusa na przykład. Nie, chodzi o to, że wszyscy, którzy tak zdobywają to gwałtem, to królestwo, w sensie pozytywnym, że tak są postrzegani przez ogół innych. Że są tacy gwałtownikami, szaleni. Tak, i to ma potwierdzenie w innych słowach, że mamy biec tak, aby nagrodę zdobyć. Tak. I, no, za wszelką cenę. Nie rozpychać tak, łukciami. No, nie tak byle jak. Po tak, celu. Tylko właśnie trzeba by zobaczyć, co te słowa mogą też porywają, w sensie, czy je zyskują. I to by... No właśnie nie, to właśnie tego nie wskazuje, że wchodzą, że zyskują, że to po prostu, słowo wyciągają skarby z niego. No. To słowo oznacza chwytać, wyrywać, oznacza takie gwałtowne szarpać, o właśnie, takie, właśnie masz człowieka, no kogoś, kto jest, rzuca się, o, jest gwałtowny właśnie w takim sensie, że nie tam delikatnie tam majstruje, tylko to taki obraz jest. I teraz generalnie jest to, są to wyrażenia, które opisują ludzi, no takich przemocowców. Generalnie, ale nie zawsze. Tak. Mogą oznaczać, myślę, też właśnie takich gorliwców. Że Pan Jezus, gdyby miał mówić o pozytywnym, o tym jako czymś pozytywnym, to no nie wiem właśnie, czy tu w tym samym stwierdzeniu wydawałoby się, że jest to takie ubolewanie, że on wyraża jakieś swoje ubolewanie. Od czasów Jana Chrzciciela aż do dzisiaj Królestwo Boże doznaje gwałtu. I to jest takie, zobaczcie, co się dzieje. Królestwo Boże doznaje gwałtu. Tak by się wydawało z tej wypowiedzi, tak? A nie, że Pan Jezus się znaczy, cieszy... To wynika z tłumaczenia bardziej. To nie tyle z tej wypowiedzi, co z tego, jak to zostało przetłumaczone. Tak, ale samo... Bo jak weźmiesz inne tłumaczenie, tam teraz nie chodzi o to katolickie, które czytałeś, to tam zupełnie inaczej to brzmi, tak, inaczej to zupełnie teraz... się odbiera, nie? Bo nie o... jak to zostało przetłumaczone. Nie chodzi mi teraz o tłumaczenie, chodzi mi o to, że Pan Jezus... jakby daje jakiś wycinek czasu i wskazuje, że coś się dzieje, tak. I raczej wydawałoby się tak, że mówi o czymś niepozytywnym jednak, co się dzieje. No właśnie tego nie wiem. Tego nie jestem pewien, bo to kwestia tłumaczenia. Jak przetłumaczymy te słowa? Jeśli je przetłumaczymy tak jak najczęściej to jest tłumaczone, jak my jesteśmy przyzwyczajeni z Biblii brytyjskiej, czyli jest, ulega, no jak tam było? Ulega, gwałtownicy je porywają. No i doznaje gwałtu. Doznaje gwałtu. Więc to my mamy zakodowane. Więc my to odczytujemy, Pan Jezus tutaj raczej mówi o czymś takim, no na pierwszy rzut ucha brzmi to niepozytywnie. Pytanie, czy Pan Jezus w takim sensie używa tych słów? I to nie jest jednoznaczne. Niestety nie jest to jednoznaczne i sam kontekst nam tutaj aż tak nie pomaga. Bo jakby to, gdybyśmy mieli, mówię, jakieś tutaj konkretne przykłady, no Jan siedzi w więzieniu, więc tutaj mówię, to mi się troszeczkę kojarzy z tą jakąś przemocą, której Jan doznaje. Ten wcześniejszy rozdział, Jezus mówi o tym, co jego uczniowie, z czym się mogą zmagać. Przecież lubił też słuchać Jana. O to chodziło. On specjalnie lubił z nim rozmawiać. On był człowiekiem takim religijnym. Wszystko. I myślę, że do tego też może się wiązać ten gwałt, że przyszedł Jan, prostował drogę Panu, głosił, przychodzi Jezus, mówi, że jakie jest królestwo, a faryzeusze przychodzą, no ale to tutaj nie trzymasz się naszych nakazów, tutaj nie robisz jak my, no to na pewno nie jest królestwo. I chodzi o to, że oni gwałtem wzięli to królestwo, które nie należy do nich. I oni ustalili zasady, jakim trzeba być, żeby się do tego królestwa dostać. I może, że to tak samo jak teraz możemy nawiązanie do Kościoła katolickiego wziąć, że tylko jeżeli ten, kto jest w kościele katolickim, jest zbawiony, i mi się wydaje, że i w ten sposób oni gwałtem zabierają to królestwo dla siebie. Tylko i właśnie oni to chciałbym, mam cenną myśl, bo gdy przeczytamy dalej, to wydaje mi się, że to jest kontynuacja tej myśli. Mhm. Do kogo przyrównamy to pokolenie, tak? I czyli to jest jakby wyjaśnienie. I tam dzieci wołaliśmy i tak dalej. Mhm. I zobacz, że to raczej pokazuje na taki niepozytywny wydźwięk. Znaczy ma niepozytywny tak. wydźwięk. Jeśli właśnie, jeśli to połączymy z tym i nawet dalsze słowa Pana Jezusa, gdzie mówi biada tobie, Chorazymie, Betsaido i tutaj no, te kolejne wiersze, no niewykluczone. Niewykluczone, że właśnie mówią o tych negatywnych postawach wobec królestwa, które przyszło. Więc dla mnie też to bardziej w tym kierunku bym szedł, niż tym pozytywnym, że tylko ci gorliwcy chwytają to królestwo. Chociaż tego też nie wykluczam, bo jest to też możliwe. Tylko jakoś tak teraz, jeżeli tak jest, no to właśnie, jak to się ma do całego kontekstu, nie? Jak to zmieścić w tym. Jeżeli o tym Jezus mówi, tak, to wtedy no, czy to są właśnie ci, którzy są w Królestwie Niebios, czy choćby nawet najmniejsi, i czy to są właśnie tylko ci gorliwi? I pytanie, jak to się ma tak jakby spojrzeć na to później dalej, z perspektywy no, doświadczenia naszego, czy innych ludzi, czy świadectwa. Ile w tym było naszej gorliwości, a ile w tym było tego, że po prostu Bóg do nas przyszedł, Bóg się nam objawił, nad nami się zlitował. I ja w sobie nie widzę jakiejś takiej wielkiej gorliwości w wejściu moim do Królestwa Bożego. Raczej widzę Bożą łaskę, Jego zmiłowanie nade mną w moim opłakanym stanie i moje tylko poddanie się Jemu, a nie jakąś wielką gorliwość. Może jakiś tam był moment szukania, ale no jakoś nie widzę siebie za bardzo w tym obrazie człowieka, który z jakąś wielką pasją szukał Boga. I też jak słyszę świadectwa innych, są takie świadectwa, są tacy, którzy szukali rzeczywiście z wielką pasją i się, że tak powiem... Się, że to już zostali wcześniej pociągnięci. No ale gdzieś coś już się działo, nie? Więc raczej to jakoś tak tutaj... A potem Bóg coraz bardziej widział, a nie... W następnym odcinku możemy się jeszcze temu Eliaszowi przyjrzeć, bo tutaj też może być coś dekodowane odnośnie tych czasów, jakie były przepowiadane, że Eliasz ma przyjść. Mm-hmm. Może to coś też naświetli sprawę. No też tutaj mamy mowę właśnie o prorokach i prawie, które aż do czasów Jana jest głoszone. Po co to Jezus daje? Nie? Jaki sens jest tutaj dodania tego? Też nie jest to jakoś szczególnie wyjaśnione, tylko po prostu jest to dodane, więc tutaj no, ten, mówię, jest to taki fragment dosyć niełatwy. I on nie ma jakichś równoległych innych wersji. No to właśnie trzeba by poszukać, czy nie ma. Może są właśnie jakieś inne Ewangelie, które nam troszkę więcej światła rzucają. Zadanie domowe, żeby sprawdzić jeszcze jakieś paralele w innych Ewangeliach, czy coś podobnego gdzieś indziej jest zapisane. Będziemy kończyć? Tak, jo. Dopiero zaczynamy. Bożym i każdy się do Niego wdziela. Ja. No. Wrócimy za tydzień, jak Bóg pozwoli. No. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje słowo, które zmusza nas do myślenia, które zmusza nas do zmagania się czasami właśnie z tymi różnymi rzeczami, o których czytamy. Prosimy o pomoc Twego Ducha. Panie, tak jak dalej mówisz w tym fragmencie, że objawiłeś te rzeczy nawet niemowlętom, nie tym, którzy swoim intelektem i swoją siłą rozumu i ludzkimi możliwościami poznawczymi chcą wejrzeć w te rzeczy, ale objawiasz te rzeczy niemowlętom, nawet właśnie tym słabym, bezbronnym, nie mającym wielkich zdolności umysłowych. Panie, daj nam, żebyśmy mogli być w gronie tych oświeconych przez Ciebie, tych, którym Ty objawiasz te tajemnice, te rzeczy zakryte przed ludzkim umysłem, ale które możemy dzięki Twemu objawieniu i dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w głos Twego słowa i rozważaniu go przed Tobą w modlitwie, możemy lepiej, pełniej wejrzeć w te tajemnice. Mów do nas, Panie. Daj nam myśleć, daj nam szukać, daj nam czekać na Twój głos i na zrozumienie, które pochodzi z góry od Ciebie. Prosimy o Twą pomoc. Przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.